Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Power Metal, Heavy Metal. Evet, evet. Uzun zamandır melodik. Yumuşa nereye kadar? Rock, ondan sonra American Oriented Rock derken gerçekten bayağı yumuşamıştık. Şimdi sıra artık birazcık daha sert bir programa gelmişti. Esasında yani şeyde düşünmeyin, hani böyle speed thrash da çalınmayacak. Bunların hepsi melodik. Tam power metal, heavy metal gruplar. Speed thrash'te tabii biz biraz zorlanıyoruz. Evet. Yani şey de değil. Yani beğenmekte de zorlanıyoruz. Hani ya bu ne güzel çalınır, bu ne kadar beğenilir demekte de zorlanıyoruz. Ondan sonra çok kalbur üstü gruplar çıkıyor. Kalbur üstü grupları dinliyorum. Evet, ya ben diyorum de. Bu adamların ismi bu kadar ünlü ama bu müzik neden bu kadar garip? Bir de çok benziyorlar tabii birbirlerine. Kesinlikle, yani yapı olarak, yani, müzik olarak. Çok orijinal bir şey de çıkmıyor dediğin gibi o şeyden, o bölümden. Onun için biz arayıp bulmaya çalışıyoruz, böyle daha değişik power metal olsun. İşte Avrupa, Amerika neler dönüyor, neler bitiyor. Daha heyecanlı, daha değişik türlerin gerçi bulunduğu. Gerçi heavy metal ve power metal'de de 2-3 sene önceye göre bayağı bir gerileme var baktığımızda. Doğru. Yani yeni babalardan iyi şeyler gelmesi gerek ki yeni gruplar birazcık feyiz alsınlar diye düşünüyorum, ama babalarda da pek bir hareket yok ve hatta babaların yaptığı da işte Halloween yaptı bir tık. Accept idare ediyor. Ama dediğin gibi hepsi yani çok böyle müthiş şeyler çıkarmadılar. Neyse, bugünkü programa gelirsek, bugünkü programda çalacağımız gruplar genelde melodik heavy metal, power metal. Evet, ve yeni gruplar, evet. Yani baba gruplar yok hiç ama gerçekten çok iyiler. Örneğin birincisi Darkology. Darkology ikinci albümünü çıkardı. 2013 yılının Aralık ayında albümün hemen hemen hazır olduğu duyurulmuş ve 2014'te albüm hazır çıkıyor. Albüm hazır çıkıyor. 2015 ama yılının grup bak, ortasını bulmuş. Grup ve Dallaslı, Texas. Evet. Eyaletinden. Amerika. 2004 yılında kurulmuşlar. 2009'da ilk albüm. Yani grup biraz şey. Evet. Ağır işleyen bir yapıya kesinlikle sahip. Biraz herhalde zor beğeniyorlar. Evet. Anladığım kadarıyla da dediğin gibi şeyleri var. Örneğin Avrupa turlarından önce Official Licks diye demo tracklerini yayınlamışlar bu albümün. 2014'te. Ondan sonra Avrupa turuna çıkmışlar. Dönmüşler. Yani albüm kaydına tekrar girmişler. Bazıları silinmiş. Yani aynı Metallica tarzı. Hani Metallica'da da vardı ya. Black albümde o sıfırdan, hatta şeyde de öyle. And Justice for All'da da full siliniyor, yeniden yapılıyor. Yani yeni prodüktörle yeniden yapılıyor. Derken onlar beğenmiyorlar. Ha, beğenmiyorlar. Yani tamam. Prodüktörün işini beğenmiyorlar. O Fleming Rasmussen'in meşhur hani devreye girip de hani yangın olur, baştan sona bilgisayarlar sorun olur, bozulur. Hayır, yok değil. Öyle ha, dediğin gibi kayıtların uçması şekli değil. Grup beğenmiyor. İşte bu da anladığım kadarıyla Darkology'de de o tür bir sorun var. Yani resmen burada solist Kelly Sandon Carpenter Firewind'in şeyde konser turlamış Adagio grubunun eski solisti. Yani gerçekten malı götürüyor diyebiliriz. Evet. Çok çok iyi adam. Aynen. Yani gerçekten müthiş bir vokalist. Yani zaten yani kime benzetiriz bu grubu? Sanctuary'yi biraz duydum. Tabii. Winterbane'i duydum. Yani bazı yerlerde örneğin Painkiller dönemi Judas'ı duydum. Metal Church'ı duydum. The Dark dönemi. Yani en sevdiğim dönem, ama daha sonra bir Snake Eyes diye bir grup, evet, çalacağız. Esas Metal Church o. Aynen. Yani bazı şarkılarda böyle şey var. Hani artık hani kabak tadı veriyor dediğimiz şeyler abi başlıyor. İşte bu son dönem heavy metal ve power metal'in o sorunu bu. Sorunu bu. Çünkü aynen, şeyde kaldılar. O da neden oluyor? Bence hard rock ve klasik heavy metal bu power metal ve o sert heavy metal'in sınırlarını çok daralttı. Çok genişledi onlar. Evet. Eli hard rock, yani neredeyse heavy metal'in aynen kapsayacak düzeyde aynen genişledi. Rifflerini her şeyini kullanıyorlar. O yüzden de abi de müthiş gitaristler. Yani evet, bütün o gördüğümüz hard rock gitaristlerin hepsi deli gibi gitar cayır cayır metal soloları yani atmaya başladılar. Aynen. O yüzden de şey power metal ve speed heavy metal'de şey kaldı. Yani çok kısır döngüde kaldılar ve kendilerini diğerlerinden ayrıştırmak için aynen bu yola gidiyorlar. O yol da çok benzer. Artık gruplar birbirlerini taklit ederek. Yani bir twin pedal kullanımı var. Hep aynı şekilde kullanıyorlar. Yani değiştirmiyorlar. Aynen. Bence biraz alternatif metal gruplarından hani feyiz alarak adamlar hani inanılmaz ritimler atıyorlar. Tabii. belki heavy metal, yani power metal ve heavy metal'i biraz alternatif metal gruplarının o drum section'ını biraz altyapısını kullanarak değiştirilebilir müzik. İşte alternatif metal dediğin zaman iş Amerika. Avrupa hiçbir şekilde ona yanaşmadı. Aynen. O müziğe yanaşmadı kardeşim. Çünkü senkopu Avrupa'da şeyi oturtan. Biraz Afrika kökeni geliyor ya Avrupa'ya müzik. Aynen. Afrika kökenli daha o değiştirmek de çok zor tabii. Aynen. Yani binlerce yıl alan bir şeyi biz 20-30 senede hani değiştirsinler diye bekliyoruz tabii biraz. Hayır, adamların genlerinde var dediğin gibi yani. Bir İsveç'ten inanılmaz. Metronom abi adamın geni. Düz metronom. Evet. Yani kıta Avrupası bir kere dediğin gibi inanılmaz düz metronom. Evet. Yani çatır çatır. Amerika'da çatır, çatır, daha çatır, blues kökeni olduğu için soul, aksak. Aksak ritimler falan. Uzatma. Çok daha rahat giriyor. Yani. Dediğin gibi. İşte Darkology'de de o avantajların hepsini kullanmış. Yani sen gitarları beğendin mi bilmiyorum ama gitarlar çok iyi geldi. Çok yani çok. Çünkü Amerikalıdır. Yani ne yapsa yeridir diyorsun. Aynen. Yani şeyde zaten ritim section her zaman bir şeydir. Sağlamdır bu adamlarda ama hiçbir zaman bir Avrupa'daki hani o abi ne adam ya o şey gibi gidiyor makine gibi gidiyor diyeceğimiz bir tarz yok. Çünkü burada vokalle gitar çok ön planda ama ritim section'da işini iyi beceriyor. Bence iyi bir power metal albümü olmuş. Evet, aynen. Darkology'nin ikincisi Fated to Burn. On Marrow's Brick'te bize dinletecekleri parçalar. Dinleyelim bakalım. Evet, sırada İsveçli grup var. İsveçli grupta Storyteller 1990'da kurulmuş. Bayağı eski bu adamlar. Evet, eskiymiş. Biz 5 albümleri var. Sweden Rock'ın, Gates of Metal'in yedikleri bunlar. 5 albüm, 5 demoları var. Evet, 5'te demo. zaten öyle yani, bu adamlar dediğin gibi işte demoları büyük bir ihtimal. İlk başta mı çıkarmış 5 evet. demoyu? Ha. Okey. Hayır, çünkü bir de şu var. Her albümün arasına demo sıkıştıranlar da oluyor. Böyle hani şeyi, acaba beğeniliyor mu? Nasıl olmuş acaba? Yeni gruplar değil de eski gruplar onu yapıyor tabii. Ama yeni gruplar da artık demo da albüm kaydı gibi olduğu için artık girip i̇şte artık kaydediyorsun. Aynen. Yani demo hazırlamıyorsun. Eskiden hani prodüktöre veriyordun. Dur, bunun üzerinde ne yapabiliriz diye şey vardı ama artık düşünülüyordu. Şimdi şey artık o da yok. Yani. Yok. Prodüktör denen bir şey kalmadığı için. O yüzden büyük gruplar hala hani kendi dinleyicisini heyecanlandırmak adına çıkarıyorlar. İşte bizim stüdyo kayıtları. Kayıtlarımız dinleyin. Böyle hani lik mik bilmem ne, işte deminki Darkology gibi. Yani. Evet, Storyteller'ı ne diyebiliriz? Melodik heavy metal, power metal işte. Yani biraz klasik, dark, biraz karanlık bir havası işte var. İşte folk müziği de biraz kullanıyorlar. Evet. Bizim bu çalacağımız One Last Stand de o yok ama. 2015'teki Sacred Fire gayet güzel. Vokalist LG Person. Evet. Biraz Tobias Zammet'i hatırlattı bana. Birazcık da Hansi Kürş'ü hatırlattı. Yani böyle arada bazen şey yapıyor tabii, kirli vokal de yapıyor arkadaş. Yani onlarla da uğraşıyor. Zaten grubun şeyi o, lideri o. Evet. Çünkü en eskisi o. Ama bu albümde daha önceki albümlere göre çok çok daha az o kirli vokali, o bağırışları, çığlıkları yapmış. Daha temiz vokal artık burada. Blind Guardian Hammerfall tarzına dönmüş grup anladığım kadarıyla. Yani zaten o da bu tarzın en rahat, yani artık hani en safe diyebileceğimiz, hani ortalığı fazla bulandırmayayım. Evet, aynen. Öyle bir şey yapayım ki hani herkes memnun olsun, herkes mutlu olsun. Kirli vokalleri veyahut da artık ne derler, o distorte vokalleri ne kadar çok kullanırsan çünkü. Ya ses, küçük bir orada kesime, ses tının çok önemli oluyor. Tabii, yani hayır, o ayrı. Bir de küçük bir kesime hitap ediyorsun orada. Çok seviyorlar. Evet. Ama o çok küçük. Yani genel dinleyici gene temiz vokali ve şeyi becerebiliyorsan geniş range hoşuna gidiyor. Tabii LG Person da bu konuda herhangi bir sıkıntı. Abi yani hem metal konserine gidiyorsun, adamın biri çığlık atmadan. Aynen. Heavy metal konseri mi izlenir? Olmaz. O yüzden de çığlık bekliyor dinleyici doğal olarak. Yani aynen. Şimdi. Özellikle konser dinleyicileri, haklısın. Yani. Haklısın. Storyteller adı üstünde böyle her şeyde bir hikaye anlatıyor. Adını söyle albümde. İyi bir albüm. Güzel. Yani şey yapmamış. Hani sağlam sularda, dalgasız sularda dolaşmış diyeyim. Ama bu albümde. Müzik şey enteresan. Yani bildiğimiz klasik heavy metal, power metal şeyinde değiller. Değil, biraz hayır. Kendi Storyteller'ın her bir albümü böyledir. Yani etnik. Etnik öğeleri de karıştırarak bir hikaye tadında albümler yapıyorlar ve işte bu Sacred Fire'da o tarz bir albüm olmuş. Evet. Devam yani, bu adamlar yollarına devam ediyorlar. Zaten yani 5, bu da 6. 6 tane albümle yani artık oturtmuşlar standartları, her şeylerini. Zaten bozmuyorlar. Şeylerde 2010 yılından beri birlikte çalışıyorlar. Aynen. 90 yılında kurulmuş. Dediğin gibi 2010 yılından beri de oturmuş bir kadro. Yani az power metal, heavy metal grubuna nasip olur. Storyteller da avantajını kullanmış. Sacred Fire dinleyeceğimiz albüm, One Last Stand'de bize dinletecekleri parçalar. One last battle, one last chance to wipe Güzel vokal. Evet, çok yani. İyi vokal. Şimdi de sıkı vokal desteği almış bir Alman grubu Messenger'e geçtik. Messenger, Primal Fear, Bullet gibi sağlam gruplarla. Bunlar da 90'lı. Turlamışlar. 90 aynen. Yılı. Bunlar da eski. Bunlar da eski. Aynen değil. Ya gibi. Biz yeni keşfediyoruz ama eskiler. Evet. Yani zaten Rolf Munkes'le çalışmışlar ki bu adam Empire Majesty'nin prodüktörüdür. Ondan sonra Powerwolf'tan da Charles Greywolf'la. Yani bu adamları da prodüktör olarak arkana alman da kolay değil. Yani. Bir de grup kadro değişikliği, evet. Bir davulcu, aynen, bir basçı değiştirme. Aynen, aynen, yani 90'dan aynen. Beri aynılar neredeyse. Aynen, yani sağlam şeyler. Sağlam şeyler. Almanlarda vokal... değişiklik olmuyor zaten ya. Kolay kolay. Evet. Değil mi? Almanlarda yok. İsveçlerde feci değişiklik oluyor. İşte adamların hani... Artık tamam, bu benim canımı sıktı. Abi ben peynir başka ekmek bir... gibi albüm yapıyor. Evet. Onlar onu yüzden, evet. Yani ama Almanlar bir, öyle değil. Yok, Almanlar arkadaş ya. Almanlarda bir de şey de var. Yani yoldaşlık. Evet. Yani böyle o belli şehirlerde metal kesimi birbirine dayanışıyor şey. Acayip. Evet. Yani örneğin vokalistin ses tellerine bir şey mi oldu? Başka vokalist giriyor, hadi size yardım deyip o albümü söylüyor. Ulan diyorsun... Adamlara bak, vokalist mi değiştirmiş? Yo, işte bu albümde bu bilmem ne gitaristin eli kırılıyor, çok özür dilerim. Başka bir gitarist gelip bütün gitar partisyonlarını çalıyor. Yani hani bu şey gibi, Whitesnake'e Steve Vai gelip de hani gruba girer gibi olup da ondan sonra Andrew Vandenberg'in yanında eli kırıldı diye çaldı ya şeyi, Slip of the Tongue'ı. Ya onun gibi yani, bu da babalar gelip birbirlerine yardımcı oluyorlar. Burada da işte gene aynı şey yaşanmış. Velvet Viper'ın vokalisti Jutta Weinhold işte efendim şey yapmış, bir şarkıda şarkı söylemiş, düet yapmış. Ondan sonra Running Wild'ın gitaristi Warnecke, Gerald Warnecke Port Royal'de bütün gitarları çalmış. Yani dediğin gibi bu adamlar hep böyle birbirlerinin arkasını kollayan bir metal community denilen o... Ama çok baskın tabii Almanya'da metal. Çok. Yani gerçekten, evet. Yani dediğin gibi zaten bunu şeylerde de görüyorsun. Festivallerde tabii. De görüyorsun. Bir iki tane değil Ömer. Bütün yaz boyunca 5-6 tane festival de oluyor. Tabii. Wacken'ı doluyor. Rakam Ring'i doluyor. Rakim Park'ı doluyor. Bang Your Head'i doluyor. Yani AC/DC geliyor doluyor. Hepsi dolduruyor. Evet, doğru. AC/DC geliyor. Her bir şeyi dolduruyor. Bon Jovi geliyor yani, dolduruyor. Her şey var. Dolduruyor. Her şey. Yani müthiş bir dinleyici kitlesi var Almanya'nın. O açıdan baktığında. Ve bu hep böyleymiş. Yani 70'lerde de turlayan gruplar Journey, evet. Dünya turnesine çıkıyor. En çok durak Almanya. Aynen. Geçen gün 1978 dünya turnelerine baktım. Abi Saarbrücken falan böyle garip garip Alman şehirlerinde durmuş. Journey gibi grup. Yani her zaman bir hard rock ve metale ilgi olmuş. Canlı müzik adına var. Albüm satışında yok ama. Artık o hiçbir zaman. Dediğin gibi. Ama albüm satışı deyince iş Amerika abi. Abi aynen. Amerika. Japonya Amerika. Japonya'da yani şey. Yani şey. Küçük eyalet diyelim. Aynen öyle. Güzel söyledin. Bu adamlar değişik adamlar. İşte bu albümlerinde bu bir EP. Evet. İşte Halloween ve Dio coverları var. Halloween'den Dr. Stein'i çalıyorlar. Dio'dan Don't Talk to Strangers'ı. Ondan sonra Rainbow coverı var. Kill the King. Yani bunlar çok iyi çalınmış. Evet. Ama bunların yanında da işte kendi şarkılarının şeyleri var. Bence albüm için şey yapmışlar. Bir ön. Aynen. Evet. Teaser dediğimiz aynen. Teaser var. Örneğin şimdi bizim çalacağımız Todd Dem DJ'de Kill the DJ eski 2005'teki şarkılarının Almancası. Yani Kill the DJ'nin tam Almanca karşılığı Todd Dem DJ. Evet. Yani Almanca bir şarkı. Yani eski İngilizce şarkılarını işte şey yapıyorlar. Kill the DJ'nin Almancası. Normalde eski Almancıları İngilizce yaparlar. Şimdi. Aynen. Veyahut da Beatles'ın vardır yani Alman piyasası o zaman çok önemli Beatles için. I wanna hold your hand, come give me deine hand falan gibi böyle fecaat Almancalara, Almanca şeyler vardır. Burada gene o olmuş. İngilizce kendi yaptıkları şarkının Almancasını söylüyorlar. Yani gerçekten de işte ne bileyim çift cross. Almanca heavy metal iyi ama. Diğer dillere nazaran Almanca heavy metal en iyisi. Abi yani bence en oturanı İngilizceden sonra Almanca. Zaten diğerlerini çöpe at gitsin. Gene de çok başarılı olamıyorlar. Yani uluslararası piyasada işte bir Totenhausen, bir şu bu falan hiçbir şekilde Rammstein çıkamadı. Dışında Rammstein var değil mi? Doğrusu. Bir tek o var. Rammstein. Rammstein işte o da endüstriyel metal. Evet. O da. tarzları. Evet, bayağı bir dedikodu yaptık. Evet, bu EP Captain's Loot zaten kaptanın şeyi, adını söyleyin, ne derler? Yağması. Kaptanın yağması. Kelime biraz zor geldi. Böyle ilginç bir at ama yani hem coverlarla hem de kendi yaptıkları şarkıların yeniden yorumlarıyla güzel bir albüm olmuş. Todd Damn DJ'de çalacağımız parça. Evet. Şimdi bir Polonyalı grup var. Üç parçalık EP'leri varmış 2011'de. Evet. Ondan sonra 2013'te albümün kaydını bitirmişler. 2014'te bütün yıl boyunca mixleyip master etmişler abi. Ve 2015'in başında da Revival albümü çıkmış. Polonyalı Sadman Institute'un çok iyi bir grup. Evet. Yani gerçekten. Yani biraz bana Dream Theater hatırlatıyor ama yani tabii farklı da. Yani şey tabii erken Dream Theater'dan söz ediyorum. Tabii. Images and Words dönemi. Ondan sonra sapıttılar çünkü. Evet. Ondan sonra iş biraz değişti. Dream Theater'da ne olduğu belli değil şu ara. yani kendileri şeyi solist de birazcık James Labrie'nin önceki yani çok temiz vokalli dönemine acayip benziyor gibi geldi. Polonyalılar her daim kaç tane Polonyalı grup çaldıysa. Hepsi iyi. Hepsi iyi müzisyenler. Evet. Hepsi iyi. Az çıkartıyorlar ama öz çıkartıyorlar. Aynen öyle yani. Hani ama yani şaka maka bu da herhalde 6. 7. Polonyalı grubumuzdur Ömer. Tabii. 5-6 yılda 6-7 grupta yani yılbaşına bir tane Polonyalı grupta hiç fena değil. Aynen. Çünkü bunlar iyi gruplar. İşte gitarist biraz melotron, programlı melotron falan kullanıyor. O değişik geldi bana. Hmm. Yani belki o sound'un üzerine giderek daha da orijinal bir şeyler yaratabilirler gibi geliyor. Ama yani işte hani vokalin harmoni vokallerle doldurulması olsun, işte tempo değişiklikleri olsun, ondan sonra gitarın soloları ve sound'u olsun. Güzel bir albüm bu. Güzel. Yani iyi bir power metal albüm bence. Hatta heavy metal diyelim. Hadi power metal değil bu, heavy metal. Yani 2005 yılında kurulmuşlar. 2015 yılında ilk albümleri bayağı şey uğraşmışlar. Uğraşmışlar zaten. Bundan işte. Sonra inşallah bir daha yıl boyunca master edilip de yani, mix edilir bence mi? Bence yeniden yine kayıt etmişler. Evet, büyük bir ihtimalle. Çok büyük yani. Bir ihtimalle. Ama iyi grup. Bazen progresif metale bile geçiyorlar bunlar. Yani, progresif metal grubu diyebiliriz zaten. Bence. Öyle mi diyelim? Progresif yani. Diyelim. Çünkü yani bazen şimdi ben hani heavy mi power mı diye düşünürken bazı yerlerde tam progresife girince örneğin bu FT çalacağımız şarkı. Evet, aynen. Yani heavy metal riffleri heavy tamam metal da. Heavy metal diyelim hadi genelleyelim. Değil mi? Çünkü tam progresif demek çünkü için. Çünkü bazı progresif öğeler var işte o metalin içinde yani. Onun için bence ana yapı bence heavy metal. Heavy metal. Evet. Yani hatta bildiğimiz heavy metal ama çok da güzel şey oluyor. Durun bakalım beğenecek misiniz? Evet, Revival albümleri FT'de bize dinletecekleri parça Sandman Institute'dan dinliyoruz. Like to see this world's matter with butterflies. No blood, no shit, no stress, and no fucking lies. So clarify your mind, is this ever possible? The air is not a hell, life's a brutal war. Clarify your mind, is this ever possible? The air is not in him, life's a brutal war. No one will care about you, more than you. No one will lead your life, instead of you. No one will care about you, more than you. No one will lead your life, instead of you. Fuck this, fear. Fuck this, fuck this, fuck this. lost your banner, raise your head up high. Someday you'll find a better one. Güzel sound. Güzel sound. Polonyalılar ilginç bir albüm. Yani gerçekten değiştiriyorlar. Yani şeyde şarkının içinde de tarzları. Hoş. Evet, şimdi de Slovakya'ya geçiyoruz. Signum Regis. Dinsel öğelerle heavy metalin karıştırıldığı bir albüm. İşte hani Crimson Moonlight, işte Trouble, Mortification Avrupa'da bu tür müziğin başını tutar. Evet. Signum Regis de onların arasına aslında girecek. Aslında Windex'lermiş. Evet. Göran Edman'ı alıp Signum Regis olmuşlar. İlk EP'lerini çıkarmışlar. Evet. Through the Storm. Burada bir hikaye anlatılıyor. Yani işte şey, Musa'nın Firavun'dan kaçışı anlatılıyor. Ve hatta yani işte içinde özellikle Through the Desert, Through the Storm falan, yani gerçekten çok böyle epik şarkılar. Çok çok güzel vokal, yani gerçekten Göran Edman çok, evet, çok iyi iş çıkarmış. Ondan sonra gitarlar harika. Ya bu tarz gruplarda ünlü vokalistler aslında her zaman çok iyi iş çıkartamıyor. Çünkü büyük ihtimalle parçaları gönderiyorlar. Aynen. O da bir stüdyoda üstünü okuyor. Aynen. Para öyle veriyorlar çünkü. Hani paralı asker diyorum ben onlara. Aynen. Ama adam yani parçanın üstüne çok iyi oturmuş. Ya işte Göran Edman değişik bir adam. Yani şimdi ben Göran Edman'ın bir... Buna sana bakalım hatırlayacak mısın? Yaklaşık 2-3 yıl önce bir grubun adını hatırlasam çok çok iyi olurdu ama gelmedi işte. American Oriented Rock melodik hard rock bir grubun vokallerini okumuştu. Hmm. Yani o da çok kötüydü. Evet, çok kötüydü. Hatırladın mı onu? Hatırladım. Yani örneğin Göran Edman'a da yakışmamış demiştik. Yani böyle bu kadar da ruhsuz olur mu ya? Bu iş para için yapmıştı. İşte bak burada Signum Regis'te. Ama tam heavy metal vokalisti zaten. Çünkü metal vokalisti aynen dediğin gibi. O tür yani daha oturuyor yumuşak üstüne vokali. Demek ki olmuyor. Hatta burada yani artık bu power metal yani bu bazı şarkılar. Örneğin biz Living Well'i çalacağız. Onun dışında Come and Take It diye bir şarkı var. Tam power metal. Evet. Ya yani melodic power diyelim. Hani. Aynen. Yani. Ama örneğin Through the Desert, Through the Storm'da heavy metal diye yanına yazmışım. Yani böyle değişiyor tarzlar. Ama işte iyi bir EP bu. Konuştuğumuz şeye geliyor. Heavy metal ve hard rock o kadar genişledi aynen, ki. Aynen. Yani ne zaman birbirine geçti? Ne zaman evet, power'a geçti? Yani ne zaman power metal grupları artık ne kadar dar alanda top koşturacaklarını bilemiyorlar. O yüzden de en ufak hani riff'te bir değişiklik yapıldığında sen heavy metal grubusun diyebiliyoruz işte biz. Yani esas önemlisi Signum Regis'in bu albümü sıradan bir albüm değil. Güzel olmuş. Güzel yani albüm. Bayılmıyorsun. Aynen. Yani çünkü power metalde çok çabuk bayılıyorsun yani. Bütün şarkılar birbirine benziyor. Yani bilmiyorum ben seviyorum ya. Bir albümü baştan sona dinliyorum. Ben. Vallahi dinliyorum yani ben. Çok zorlanıyorum. Power metal iyi power metal de oluyor herhalde. Yani o twin pedalı düzgün kullanan insanları dinliyorum. Evet. Twin pedalda o tıkı tıkıyı duydum mu? Yani parça boyunca duyduğum an ben o albümü dinlemiyorum. Evet. Çünkü yani o kadar sıradan geliyor ki. Yani metronom üzerine çalıyor gibi yani. Hani evet, evde metronom üzerine adamlar kayıt yapmışlar. Evet. Şey yapıyorlar. Yani hani davulcu içinde bir atraksiyon yok, şey içinde yok. Ne bileyim ben sevmiyorum yani. Power metalinde hani iyisi var kardeşim. Örnekleri de var. Hani çok çalan adamlar da var. Çok. Hani yani, biraz feyiz alın yani. Evet. Yani bir tık üste çıkarmak işte Signum Regis onu becermiş. Ya gibi. Bir tık üste çıkarmak o kadar kolay ki çünkü gitaristler ve vokalistler çok iyiler. Çok iyiler. Zaten işini yapıyorlar. Oradaki tek şey işte abi, davul ve bas. Ama işte orada da yani fazla ötekiler fazla şey olmasın istiyorlar. Açılmasın istiyorlar. Sağlam oynasın istiyorlar. İşte o başladığı zaman da senin dediğin sıradanlık oluşmaya başlıyor ritim section'da. Yani o i̇şte, zaman gitar riff de ortadan kalkıyor. Aynen. Vokalistin yaptıkları da bitiyor. Tabii, tabii. Çünkü ben altta o sesi duyunca evet, benim için. Çatır çatır bir şey yapıyor. Yani eziyor diğerlerini. Evet, Signum Regis'in Through the Storm EP'sinden Living Well bize dinletiyor. Aynen. Dinleyelim. We'll be right back. Evet. Güzel riff. Çok iyiler, çok iyiler. Yani vokalde zaten işte dediğimiz gibi çok çok işinin çok çok iyisi olduğundan çok iyi oturmuş. Slovakyalılar inşallah devam ederler. Aynen, aynen. Görünelim. Güzel müzik. Snake Eyes, İspanyol grup. Ya bugün bütün Avrupa'yı dolaştık. Evet ya, Amerika, çok çok çok çok iyi bir program oldu vallahi. Gerçekten evet. Amerika'dan da örnek çalınca. Snake Eyes bana Metal Church'ı hatırlatan grup. Gerçekten 80'lerin yani en iyi tepe dönemleri noktası, aynen. Geldi kulağıma. Yani Metal Church'ı yıkan Iron Maiden oldu. Evet. New Wave British Heavy Metal. British Heavy Metal, aynen. Yani abi. Hani onun o böyle sert artık speed heavy metal'e ulaşan sınırını bir anda al aşağı eden bence Iron Maiden'ın o opera vari ve hı-hı. Hani durağan dark... tenor sesin evet. Artık böyle tam şey. Çünkü yani... o zamana kadar tenor söyleyip de dark bir dünya yaratan grup yoktu. Yoktu. İşte doğru. Bir belki şey Black Sabbath hani diyebiliriz. Çünkü Ozzy Osbourne'a çalıştı. Hani o da o kadar tenor şeyler yapmıyordu. Yok abi yani. Gerçi ama adam Black Sabbath yani o nevi şahsına münhasır yani. Diyeceğim ona. Ne diyeceğim yani. Heavy metal, heavy metal derler. O dediğin gibi Tony Iommi'nin o şey dark gitarıyla yani dark tonlarıyla. Evet, değişik oradaki bir tarzdır yani. O. Darklık Tony Iommi'den geliyor ama yani, Iron Maiden'da tabii tamamen Iron İngiliz'in. Iron Maiden bambaşka. Evet, evet. Yani dediğin çok doğru. Şöyle ki yani Bruce Dickinson çok değişik bir şey başardı orada. Tabii çok. Yani o vokalle. Çünkü Judas Priest değil o. Değil. Yani yok. Veyahut da o tarz işte New Wave of British Heavy Metal bir sürü Saxon değil. Değil. Değil yani o değil. Garip bir şey o. Yani, klasik heavy metal değil. Evet, farklı. Farklı. İşte o açıdan gerçekten ve o işte o dönemki bütün o Exodus'lar, Slayer'lar şunları bunları süpürdü attı. Aynen. Zaten işte. Onların devri o anda bitti. 80'lerin sonu 90'ların başında bitti. Aynen. Iron Maiden hep bir şekilde iyi kötü devam etti. İyi albüm kötü iyi albüm yaparak. Tabii. İşte Snake Eyes'de işte bizim o anlattığımız o 80'lerin sonuna doğru olan o devri bitiren heavy power metalin döneminin güzel bir örneği. Bravo İspanyollara güzel olmuş. İstersen hemen çalalım. Aynen. Daha sonra iyi bir grup var. Ona da zaman ayırmış oluruz. Snake Eyes'in Ultimate Sin albümünden. Demon in Your Mind'da bize dinletecekleri parçaları. Yeah! Evet, şimdi sırada çok ilginç bir grup var. Bir Rus gitarist, davulcu, basçı veyahut da artık multi instrumentalist diyelim. Konstantin Sleznev diye bir adam, bütün enstrümanları o çalmış. Müthiş yetenek ve belli ki bütün bestleri de o yapmış. Değişik vokalistlerle çalışmış grupta. Ve bir de pardon şey de varmış. Bugulovski, Sergei Bugulovski de o bütün enstrümanları çalanlar içinde o da var. Yani bu ikisi acaba büyük bir ihtimalle davulları o Bugulovski çalmıştır. Abi çünkü gitaristler davulu beceremez. O kadar beceremez değil mi? Ama tüm enstrümanları çalmış, o da gitar çalmış olabilir. Neyse ilginç bir bu proje anladığımız kadarıyla. Evet tabii ki. Vokalist seçmiş. Almışlar. 3 tane vokalist var. Zaten bir EP çalacağımız. Bu zamana kadar da 2 tane albümleri var. Üçüncüyü de EP demişler. Geliyor demek ki albüm. Aynen. İşte şey bu tam teaser diye ilk hazırlıyor bizi albüme. Müthiş bir vokal var. Rusların ilginç müzikleri vardır. Biraz o böyle hani ne diyeyim, klasik müzik öğeleri içeren bir heavy metalle karşıyız aslında. Yani hani altyapı şey bir de müthiş operalar var. Aynen. Yani çok iyi operalar yaz. Yani bir kere epik, bir kere şeyler çok büyük. Çaykovskiler ya da Shostakovich'ler çıkarmış bir ülke bu. O nedenle şeyi iyi. Klasik müzik altyapısı iyi. Çok iyi müzisyenlerin Rusya'da. İşte o altyapıyı kullanarak çok değişik bir müzik oluşturmuş. Üstüne üstlük bir de endüstriyel metal parçasına da yani dönüştürüyor. Grubuna da dönüşmüşler vokalist burada. Vokalist kız da çok başarılı. Vokalist de Darya Strovi, ben nasıl söyleyeceksem. Neyse Strovio diyelim. Strovyovich. Strovyovich peki. Noki diyorlarmış. Bu da bir pop şarkıcı aslında. Pop şarkıcı. Ne biçim pop söylüyor? Dinleyin göreceksiniz. Gerçekten bence programın sürprizi bu. Evet. Son olarak programı sürprizini çalıyoruz. Force United'dan 3 EP'sinden How Should We Know bize dinletecekleri parçaları. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.